No bo była niby w chrześcijańskiej rodzinie, zaadoptowała ją chrześcijańska rodzina, która tak naprawdę była zainteresowana jej siostrą, a ona była jakąś taką koniecznością w tej adopcji i nie była kochana no, przez chrześcijańską rodzinę. No więc to już jakby był dylemat jej dzieciństwa, w którym czuła się niekochana, gdzieś tam odstawiona. I też, jak widać, ta cała jej wiara, to całe jej chrześcijaństwo no było takim, wydaje się, martwym chrześcijaństwem. No, skoro nie czytała Słowa Bożego, skoro nie miała prawdziwej relacji, chociaż wierzyła w Jezusa, tak jak tutaj opowiadała o tym przeżyciu jako małe dziecko, ale przez kolejnych 20 parę lat tak naprawdę nie miała z nim żadnej więzi, poza tym, że uczestniczyła w jakichś chrześcijańskich nabożeństwach, nauczyła się modlić, nauczyła się brać udział, powiedzmy, w tym, co się dzieje, ale to nie było jej osobistym udziałem. I to jest, myślę, dramat, kiedy coś takiego ma miejsce, kiedy ludzie trafiają do kościoła i nauczą się, że tak powiem, mówić po chrześcijańsku, zachowywać w zborze po chrześcijańsku i wyglądać jak chrześcijanie, podczas gdy nie mają totalnie w sobie życia Bożego. To jest, myślę, no, wielki dramat. I tutaj dlatego czasami tak rozmawiamy z ludźmi, upewniamy się, dopytujemy się, jak to było z tym ich nawróceniem. Nie po to, żeby wątpić, nie po to, żeby kwestionować, tylko po to, żeby się upewnić, czy oni w ogóle się narodzili na nowo. Dla mnie to jest zdumiewające, że można, że w jakimś zborze ją ochrzczono bez takiego świadectwa, bez jakiegoś upewnienia się, że ona w ogóle no, jest w relacji z Jezusem. Ale niestety no, czasami tak bywa, no, że jakaś jest procedura kościelna i pewne rzeczy się zalicza i człowiek myśli, że wszystko jest okej, bo przyjęli go do zboru, stał się członkiem zboru, ochrzcili go, przystępuje do wieczerzy pańskiej, no to co jeszcze więcej może być? Natomiast wiemy, że no to można wszystko robić na zasadzie właśnie obserwowania, nauczenia się i uczestnictwa w jakimś rytuale. Tak jak kiedyś żeśmy w kościele rzymskim, wielu z nas na dzwoneczki klękali, żegnali się i różne rzeczy wypowiadali, nie mając w tym serca. Tak samo i tutaj można dokładnie robić to samo. Więc tutaj ważne jest, byśmy ciągle upewniali się, że nie robimy niczego w sposób mechaniczny, nie robimy czegoś w sposób bezmyślny, w sposób, w którym nie angażuje się nasze serce. To jest coś, co, no, co jest sednem chrześcijaństwa. Prawdziwa relacja z Jezusem, prawdziwa relacja z Bogiem, w której to, co robimy, to, co mówimy, nie jest po prostu powtarzaniem jakichś wyuczonych frazesów. Zresztą Pismo wyraźnie o tym mówi, że Pan Jezus w jednym miejscu mówi, że cytuję zresztą z proroków, że chwalą mnie w sposób wyuczony, ale ich serca są daleko ode mnie. Nie? Więc można się nauczyć i wyuczyć i sprawiać wrażenie, że mamy życie, podczas gdy tylko my sami i Bóg wie, że tego życia nie mamy, a czasami nawet my tego nie wiemy. Nam się może wydawać, że z nami jest, tak jak tam w objawieniu czytamy, do jednego zboru Pan Jezus mówi, że jesteś bogaty, że wszystko masz, że ci niczego nie brak, a nie wiesz. Jezus mówi, nie wiesz, żeś biedak, żeś nagi, żeś godny pożałowania. Więc można też się oszukać, można sobie wmówić, że się jest wierzącym, natomiast nasze życie, nasze słowa, nasze traktowanie innych zaprzecza temu. Więc tutaj no, musimy dlatego się konfrontować. Dlatego potrzebujemy Kościoła. To nie jest tak, że nie potrzebujemy innych, nie potrzebujemy Kościoła, że mamy tylko Pana Boga. Tacy ludzie, którzy tak myślą i tak robią, no wskazują na to, że gdzieś nie poznali Boga. Że Kościół jest częścią zamysłu Bożego, bo w Kościele mamy możliwość kochać, być kochanymi, ale też być konfrontowanymi z naszymi ułomnościami, z naszymi niedociągnięciami, z tymi wszystkimi rzeczami, które Bóg chce jeszcze w nas zmieniać. I tylko człowiek jakiś zadufany w sobie myśli, że wszystko ma i nic mu nie, niczego nie potrzebuje, kiedy Biblia mówi, że nie, nikt z nas nie ma wszystkiego. Jezus ma wszystko, a Jezus porozdawał w Kościele po cząstce nam wszystkim. To co? Ktoś jeszcze coś ma, zanim będziemy czytali z Mateusza? Może nauka osoba się przedstawi. No, Władziu, przyprowadziłeś twój kolega, brat? Nie, no kolega, ale brat, i on teraz nie w szkole. Aha. Ale pierwszy duże ma, rodzony po prostu ten mój, niedaleko od Boga, no, blisko Królestwa Bożego. Tak, tak, blisko. No to dobrze. Ja podobno to sobie mówi, nie? Coś podobno. Rozumiem. No. Ale jego znam większy 10 lat, nie? Ale on jakoś nie napisał. Znam ją w Polsce, jest napisany. No i on zaprosił tylko, że on w Gdynie pracuje. Tu jest Bolszewo, prawda? I Bolszewo mieszkają. Mhm. Tak, no pracę na budowie tam cały czas, że jest po roku Polsce. To on jakoś dzwonił, że to pierwszy raz na spotkanie, to ja zaprosił do tutaj. No to koniecznie musimy przeczytać tu z Ewangelii Mateusza, nie? Bo to słowa samego Pana Jezusa. Co, przeczytajmy. Mateusza, 17 rozdział. Będzie tutaj, bo jest to więcej, bo będzie znać. Ja może dam mu Nowy Testament tutaj, ten koiński, nie? Możecie sobie czytać. Mateusza 17 rozdział będziemy czytali. 17. A po 6 dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności. I został przemieniony przed nimi. Jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich. A z obłoku rozległ się głos: To jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się bali. Wtedy Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: Wstańcie, nie bójcie się. Witaj, Sławek. Weźmiesz sobie krzesełeczko? Sławek swój człowiek. Da se radę. Wtedy Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: Wstańcie, nie bójcie się. Oni zaś, podniósłszy oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus im przykazał: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. I pytali go jego uczniowie: Dlaczego więc uczeni w piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz?

Jezus, będąc Bogiem, nie był tylko w jednym miejscu na ziemi, że oni też mogli użyć to, jaki Pan Jezus był cały czas w niebie, że to ziemskie życie też go nie oddzielało od życia boskiego i mogli po prostu się przenieść tam, gdzie Pan Jezus w istocie był i jak tam wyglądał, tak? Jedna z hipotez tak może być, nie? Pytanie, czy Pan Jezus w niebie tak wygląda, w sensie swojej boskiej natury? Czy będąc Bogiem ma twarz, szaty, ręce, nogi? Czy będąc Bogiem jest tak samo duchem jak Ojciec? Czy to, co tutaj widzieli, raczej było jakąś manifestacją Jego boskiej chwały, ale jednak w Jego wcieleniu? Myślę, że Boga jako takiego, czytamy, nikt nigdy nie widział i widzieć nie może. To jest Bóg w swej naturze, jest nie do oglądania przez stworzenie. Tak, ale Pan Jezus właśnie jest takim Bogiem, którego można zobaczyć. Tak. Właśnie. I w Starym Testamencie też się wiele razy objawia, tak. I też na różne sposoby. Dlatego można go zobaczyć, bo on się objawił w ciele i w Starym Testamencie również objawiał się w sposób cielesny, ale to nie jest to, kiedy Bóg się objawia człowiekowi, kiedy czytamy o tych wizjach nawet, nie? Ezechiela czy Izajasza, gdzie widzą tam kogoś podobnego do człowieka, kiedy mówią o tych dziwnych tam zjawiskach, które oglądają. To wszystko są pewne obrazy, w których Bóg się człowiekowi daje poznać, bo inaczej człowiek nie jest w stanie, nie ma innej percepcji. Nasza percepcja jest zmysłową percepcją. My poznajemy przez słuchanie, patrzenie, dotykanie, czyli mamy te zmysły, którymi się posługujemy. I Bóg objawia nam się, używając tych zmysłów, jednocześnie mówiąc nam, żebyśmy uważali, żeby go teraz nie sprowadzić do takiej postaci, w której my go możemy w jakiejkolwiek formie zobaczyć. Czyli wszelkie jego objawienia, Bóg mówi, pamiętaj, żebyś sobie żadnej podobizny przypadkiem nie czynił. Tak? Chociaż Bóg się objawił w jakiś sposób i mogli go właśnie próbować narysować, ale Bóg mówi, nie róbcie tego, nie malujcie obrazów, nie róbcie rzeźb. Ja jestem duchem, Bóg im to wyraźnie mówi, który nie ma formy, nie jest ograniczony miejscem, jest duchem, który obejmuje wszystko i jest wszędzie i nie ma żadnej formy. Więc to, co oni tutaj widzieli, to była jakaś forma objawienia chwały Jezusa. Na pewno tutaj zobaczyli w nim kogoś, kogo normalnie nie widzieli. Pamiętajmy, i tutaj jest powiedziane, a po sześciu dniach od czego? Pamiętacie, co było 6 dni wcześniej? Pamiętacie? Ktoś pamięta, co było 6 dni wcześniej? 6 dni wcześniej Jezus ich zapytał, za kogo mnie ludzie uważają? To było 6 dni wcześniej. Rozmawiali o tym, kim jest Jezus. I wtedy Piotr powiedział, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Czyli Piotr miał to objawienie. Pan Jezus mówi, nie ciało i krew ci objawiło, ale mój Ojciec ci to objawił. A teraz mieli kolejny jakiś dowód na to, mieli kolejne poświadczenie, że Jezus nie jest zwykłym człowiekiem, jak dzisiaj wielu ludzi mówi, że był tylko religijnym nauczycielem, że był szczególnym człowiekiem, ale był tylko człowiekiem. Nie. Tak jak Piotr powiedział, ty jesteś Syn Boga Żywego. Jeden, jedyny w swoim rodzaju. I tutaj oni mają możliwość zobaczenia jakiegoś elementu Jego chwały. Więcej, czytamy, że głos się odzywa, który mówi, to jest mój umiłowany Syn. Jego słuchajcie. Czyli tutaj mamy Boże potwierdzenie, że mają do czynienia z Bożym Synem. że to nie jest tylko człowiek, że to nie jest jakiś tylko jeden z wielu proroków, tak jak niektórzy myśleli. To nie jest Jan Chrzciciel, który powstał z martwych, jak niektórzy myśleli, ale to jest Syn Boga żywego. Prawdziwy Bóg w ciele. Ciekawostkę mam, jak sobie słyszałem z hebrajskiego, jak się mówi Syn Umiłowany. To jest Dawid. O! To jest mój Dawid. Proszę. No, to też ciekawe. Bo Jezus jest nazywany Synem Dawida, tak, prawda? Tak, tak. I potomkiem Dawida. Mamy tutaj też Mojżesza i Eliasza, którzy z Nim rozmawiali. Czemu tych dwóch akurat nie? Czemu nie Jozue i... To też ciekawe, skąd wiedzieli? Może w jakiś sposób tutaj, wiesz, Jezus z nimi w taki sposób może rozmawiał, że oni się jakby z tej rozmowy dowiedzieli, bo tutaj czytamy, że rozmawiali z Nim. W innej Ewangelii czytamy, że o czym rozmawiali. Pamiętacie, co jest w innej Ewangelii napisane? O czym rozmawiali? Ktoś pamięta? O cierpieniach, które mają na Niego przyjść i o śmierci. Czyli rozmawiali właśnie o tym, co ma się wydarzyć za parę dni, kiedy Jezus miał być wydany i tak dalej. Czyli w tej rozmowie najwyraźniej zidentyfikowali, a może nie zidentyfikowali, chociaż nie, no wiedzieli, bo Piotr mówi, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza, czyli wiedział, że to jest Mojżesz i Eliasz. To też ciekawe, że w ogóle tutaj mamy, wiecie, do Mojżesza to jest jakieś 1500 lat, a do Eliasza 700, 800, coś koło tego będzie. Czyli mamy taki, nie? Coś koło tego, nie? Tam Eliasz był jakieś 700, 800 lat przed Chrystusem. Trzeba by sprawdzić dokładnie, ale coś koło tego. Więc mamy ludzi z takiej przeszłości, którzy umarli, czy nie umarli. To też jest ciekawe, bo Eliasz został zabrany w tym Rydwanie, a Mojżesza, on, czytamy, że on umarł, ale że nikt nie wie, gdzie jego ciało się znalazło, tak? Ale czytamy, że sam Bóg potem powiedział do Jozuego, mój sługa Mojżesz umarł. Czyli Mojżesz umarł, tyle, że nie wiemy, gdzie jego ciało się znalazło. Czytamy tam, że szatan się tam z Michałem Aniołem o jego ciało układali, ale to inna historia. Natomiast mamy tutaj ludzi, którzy dawno temu umarli i żyją. To jest ciekawe o tyle, myślę, że dzisiaj wielu ludzi mówi, że jak człowiek umiera, to albo zapada w sen i śpi aż do zmartwychwstania, albo przestaje istnieć. Tam różne są teorie, nawet w kręgach religijnych niektórzy mają takie koncepcje. Natomiast Bóg mówi, Pan Jezus mówi, że Bóg nie jest Bogiem umarłych. Kiedy mówi o sobie, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, to mówi o nich jako o tych, którzy żyją. I tutaj mamy przykład dwóch ludzi, którzy umarli i raczej się nie obudzili z tego snu na chwilę, tylko oni gdzieś tam żyją i tutaj się w jakiś sposób objawili. Proszę? No, Eliasz został zabrany, tak, tak. Ale no właśnie, ale gdzieś tam żyje. Więc teraz w jakim on tam ciele żyje? To dalej ma to ziemskie ciało, które raczej tyle lat by chyba nie przetrwało, nie? Więc nie wiemy w ogóle, co tam się z nim wydarzyło. To jest Henoch. No tak, Henoch też czytamy, że Bóg go zabrał. No i teraz w jakim oni tam istnieją stanie? Czy te ciała zostały po prostu od nich odjęte i są jako dusze, tak jak Łazarz, czytamy o Łazarzu, Pan Jezus mówi, nie, który tam istniał. Też czytamy, że miał jakiś język, miał ciało, a jednocześnie już to nie było to ziemskie ciało, prawda? Czyli jakaś następuje przemiana. Jak? Abraham. No tak, tam mamy Abrahama, który mówi tam, rozmawia z Łazarzem. No, dokładnie. Czyli mamy tutaj postacie, które umarły, ale które się objawiają jako żyjące. Więc ci, którzy wierzą w sen duszy, moim zdaniem idą za fałszywą nauką Świadków Jehowy i Adwentystów Dnia Siódmego, którzy czegoś takiego nauczają, co nie wydaje mi się być biblijne. Raczej to jest nauka, która w jakiejś mierze też, z tego co wiem, zaprzecza temu powstaniu Chrystusa w ciele, prawdziwemu zmartwychwstaniu. Więc tutaj tylko mówię, w tym fragmencie, i nie jest to jedyny fragment, widzimy te postacie Starego Testamentu, które żyją. Mamy też tą ciekawą historię z Księgi Samuela, gdzie przychodzi duch Samuela. Chociaż tam, wiadomo, jest to dyskusyjne, czy jest to Samuel, czy nie. Nie wiemy co do tego. Niemniej jednak autor tej księgi mówi o nim tak, jakby to był Samuel. Więc nie możemy też wykluczyć, że to był Samuel. Chociaż Samuel mówi do Saula, że jutro będziesz ze mną. No, to mógł mówić o krainie umarłych, w tym sensie mógł powiedzieć, nie? Że już ciebie nie będzie wśród żyjących, że będziesz w krainie umarłych, niekoniecznie w tym samym miejscu. Nie? Ale Samuel nie był w krainie umarłych, skoro żył. No, w krainie umarłych w tym sensie, że już nie był tutaj na ziemi, w ciele, tylko był w jakiejś innej egzystencji duchowej, w krainie umarłych, no bo tam czytamy, że w Szeolu, tak? W hebrajskim mamy tą krainę, gdzie tam nie ma takiej... Jak będzie Samuel, no to będzie wtedy jakiś żyjący. A, w tym sensie. Znaczy, myślę, że tutaj, jeśli to był w ogóle Samuel, to mówił o tym, że będzie martwy, w tym sensie, że już nie będzie, będzie żywy, w sensie właśnie tym, w tej innej egzystencji. No. Po prostu jest zapisane, że będziesz ze mną. Tak. Tak. No, ja bym to rozumiał tylko, jeśli mówię, to jest Samuel rzeczywiście, to on mówi, że będziesz w krainie umarłych, tylko o tym mówi. Natomiast nie mówi, że będziemy teraz w jednej ławce siedzieć i będziemy razem tam sobie no, balowali w drugim świecie. Raczej mówi mu, że umrzesz, to mu chce powiedzieć. Jakby takie jest jego poselstwo, nie? Że zginiesz, ty i twoi synowi i będziecie ze mną, nie? W tym sensie. Także tutaj, no mówię, jest to taki ciekawy argument na to, że jednak ci, którzy umierają tutaj, przechodzą do jakiejś świadomej egzystencji w tym innym świecie. I Pan Jezus, mówiąc tą historię o Łazarzu i bogaczu, pokazuje nam, że jedni są tam w takiej radosnej egzystencji, jak Łazarz, który doświadcza pocieszenia, a inni już są w jakiejś... no, tragicznej egzystencji cierpienia, jak bogacz, który się znajduje w ogniu, który go pali. Chociaż jeszcze to najprawdopodobniej nie jest ten ostateczny sąd, który dopiero wiemy, że nastąpi po zmartwychwstaniu wszystkich i ostatecznym sądzie, gdzie jedni pójdą do życia wiecznego, a drudzy pójdą w wieczny ogień, to jest śmierć druga. Czyli tutaj mamy no, jeszcze pewne rzeczy, które mają się wydarzyć po powrocie Chrystusa i po sądzie, który ma nastąpić. Natomiast, mówię, ten fragment wydaje się mówić o świadomej egzystencji tych, którzy umarli. I Piotr no, składa ciekawą propozycję. No właśnie to mówię, jest to ciekawa propozycja, nie? Że skąd taki pomysł, żeby stawiać trzy namioty? Jak myślicie, o co, skąd to było? W innym miejscu, jeśli dobrze pamiętam, w Ewangelii Łukasza czytamy, że chyba mówią, nie wiedział, co mówi. Tak. Czyli był tak, tak zaabsorbowany. Niektórzy chyba tak mają, że jak nie wiedzą, co powiedzieć, to powiedzą cokolwiek. Żeby tylko coś powiedzieć. No, miał jakieś pomysły. To, że mamy od tego, to wiadomo, że mamy od tego, no co chyba tak. Chyba nie chciał, żeby tam trochę zostali, nie? Chyba mu się podobało. No tak. Bo te namioty sugerują, że to trochę tu jeszcze pobędziemy, tak? Że nie będziemy tak szybko stąd schodzić. Więc tutaj, no... To jest takie izraelskie święto namiotu. Tak, no, no. To nie wypada wtedy na przykład. Trzeba by sprawdzić, czy tutaj gdzieś nie było blisko. No, kto wie. Gdyby tak było, myślę, że by chyba ewangeliści nam coś podpowiedzieli, że to było święto namiotów. Więc, ale nie możemy wykluczyć. No, nie wiem, trzeba by to sprawdzić. No, trzeba by to sprawdzić. Wtedy by też dla siebie chyba chciał stawiać, nie? No bo jak w święto namiotów, no to wszyscy Izraelici by stawiali. A tutaj on mówi, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Czyli jakoś tutaj chce ich zatrzymać, chce ich jakoś tutaj uhonorować i właśnie coś dla nich zrobić, nie? No jest tak pod wrażeniem, że takie osobistości tutaj rozmawiają. Natomiast widzimy, że gdy jeszcze to mówił, jasny obłok zacienia ich i właśnie ten głos się rozlega, który już wcześniej uczniowie słyszeli, prawda? Pamiętacie, kiedy ten głos się rozległ wcześniej? Kiedy Jezus był chrzczony, prawda? Właśnie przy chrzcie te same słowa padły. To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Tutaj jeszcze mamy dodane Jego słuchajcie. Czyli tutaj mamy no, takie położenie Bożej pieczęci na swoim Synu i nakaz, by Go słuchać. I to też przypomina te słowa, które Mojżesz wypowiedział, który powiedział, że proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan, wzbudzi wam Jahwe, kto nie będzie Jego słuchał, poniesie śmierć. Czyli tutaj mamy tą zapowiedź prorocką Mojżesza, który mówi o proroku takim jak on. Oczywiście Jezus jest większy od Mojżesza i o tym mówi chociażby list do Hebrajczyków, który pokazuje nam, że jest daleko większy od Mojżesza. Niemniej jednak w tej zapowiedzi Mojżesza mamy kolejnego prawodawcę, bo Mojżesz był tym prawodawcą, który nadał prawo Izraelowi, a tutaj mamy tego, który przychodzi i mówi, daję wam nowe przykazanie. Tego, który przychodzi i nie zmienia prawa i proroków, ale nadaje im nowy sens, wypełnia je w takim sensie, że pokazuje prawdziwego ducha, który stoi za prawem Bożym i więcej. Z jednej strony powtarza to, co mówili Mojżesz i prorocy, z drugiej strony Jezus mówi, daje wam nowe przykazanie. Czyli tutaj jest coś, co wydaje się być starym, a jednak jest nowym. Kiedy Jezus mówi o nowym przymierzu, to przyrównuje je do nowego wina, którego nie można wlewać w stare bukłaki. Przyrównuje do nowego płótna, którego nie można przyszywać do starej szaty. Czyli jednak, chociaż ma to swoje korzenie w starym, jest czymś całkiem nowym. I tutaj te słowa Jego słuchajcie są właśnie takim Bożym potwierdzeniem, że to, co On powie, to, czego On was nauczy, to, co On wam nakaże, to macie robić. I kiedy Jezus odchodzi z ziemi, pamiętacie, na końcu Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, mówi, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać, czyli czynić wszystkiego, co wam przykazałem. Czyli Jezus nie mówi, idźcie nauczajcie Mojżesza, idźcie nauczajcie proroków, co nie oznacza, że tak nie jest, ale Jezus mówi, tego, co ja wam przykazałem, tego wszystkiego nauczajcie wszystkie narody, aby to czynili. Więc tutaj Jezus stawia siebie jako tego właśnie prawodawcę, który mówi i to, co mówi, ma być czynione. I w tym leży istota nawrócenia tak naprawdę. To do ciebie też, nasz kochany, że Jezus musi być Panem naszego życia, że my jesteśmy, mówimy, Jezu, będę czynił wszystko, co Ty mówisz, będę Cię słuchał, nie tylko, żeby posłuchać, ale żeby czynić, żeby żyć dla Ciebie. I kiedy taką decyzję podejmiemy, kiedy przyjdziemy do Jezusa, oddając Mu nasze życie i mówiąc, panuj w moim życiu, rządź w moim życiu. Kiedy prawdziwie jesteśmy gotowi oddać Mu wszystko, wtedy On zmienia nas, oczyszcza nas z naszych grzechów, daje nam nowe życie, swoją sprawiedliwość. To jest najpiękniejszy, najważniejszy moment życia każdego z nas. Tutaj byśmy mogli opowiadać historię naszego spotkania z Jezusem i naszego nawrócenia, ale myślę, że to doświadczenie, które tutaj mieli ci uczniowie, w jakimś sensie też my mieliśmy, wielu z nas. Nie takie, że Go widzieliśmy, tak jak oni, ale zobaczyliśmy Go gdzieś w naszych sercach jako Tego, który umarł za nasze grzechy, jako Tego, który kocha nas, jako Tego, który oddał samego siebie za nasze winy, za nasze grzechy i Tego, który jest godzien tego, żeby Mu służyć, żeby Go słuchać, żeby dla Niego żyć. I kiedy wyznaliśmy nasze grzechy, prosiliśmy Go o przebaczenie, jednocześnie oddaliśmy Mu nasze życie, żeby On rządził w naszym życiu, to nasze życie się całkowicie zmieniło. Całkowicie staliśmy się nowymi ludźmi. Tak jest, bracia, siostry? Doświadczyliście tego? Także to nie są tylko moje słowa, ale tutaj możemy zaświadczyć, że mieliśmy spotkanie z Jezusem. Nasze oczy kiedyś też tam, kiedyś o Nim słyszeliśmy, coś tam o Nim wiedzieliśmy. Niektórzy z nas jakoś tam w Niego wierzyli, ale to była taka martwa wiara. To nie była taka wiara, która by zmieniała nasze całe życie. Ale przyszedł taki moment takiego otwarcia naszych oczu, takiego poznania Jezusa, które zmieniło nasze życie. Ale chcesz powiedzieć, że to jest 0,1, że każdy najpierw zapragnął Jezusa i się mu Jezus dał poznać? Nie, absolutnie. Nie, chcę tylko powiedzieć, że musieliśmy się z Nim spotkać. Czasami On się z nami spotkał, kiedy byliśmy całkowicie zbuntowani. Nie, zaistniało odwrotnie. Tak. Całkowicie odwrotnie, jak to opisujesz. No, ale spotkałeś się z Jezusem. Tak, i nawróciłeś się do Niego, oddałeś Mu swoje życie jako Panu. No to jest istotne. To, że jakaś kolejność jest troszkę inna, no to różnie to bywa. Właśnie nasze świadectwa są różne w tym sensie, że szczegóły się różnią. Natomiast te kluczowe elementy są te same, prawda? Mamy to samo spotkanie z Jezusem, w sensie uwierzyliśmy, że On jest, że On umarł za nasze grzechy, że On jest Synem Boga, że On cierpiał za nas, umarł za nas i że tylko On może nam pomóc, tylko On może zmienić nasze życie, tylko On nas może uratować z grzechu. To jest nasze wspólne doświadczenie, chociaż mogło różnie, że tak powiem, w szczegółach wyglądać. Ja mam przez życie, nie szukając Jezusa, w ogóle, nawet nie wierząc, że ktoś taki w ogóle może istnieć, przyszedł człowiek na mojej drodze, powiedział, chcesz się nawrócić do Jezusa? Chcesz poznać taką osobę jak Jezusa? No i zachciałem. Spróbuj, powiedziałem. On zrobił modlitwę i zwrot nastąpił, nie? Po tej modlitwie, nie? Przedstawił mi Jezusa. Którego nie szukałem. Tak. Ale jak już mi go przedstawił, to mi się to spodobało i chciałem takiego Jezusa, jakiego mi przedstawił. Chwała Bogu. No. Myślę, że raczej wszyscy żeśmy go nie szukali w takim sensie, żebyśmy go naprawdę chcieli, zanim on stanął na naszej drodze. To jest tak, jak Jezus powiedział do swoich uczniów, to nie wy mnie wybraliście, to ja was wybrałem. Więc w tym sensie myślę, że nasze świadectwo jest też podobne do twojego, że no nie szukaliśmy go w takim prawdziwym sensie. Jeśli go ja na przykład go szukałem w takim religijnym sensie, bo się bałem trafić do piekła. Więc czy to było prawdziwe szukanie go? To raczej było dbanie o mój własny interes, tak? Bałem się o własną skórę. Wierzyłem, że Bóg istnieje, wierzyłem, że stanę na sąd i bojąc się Go, bojąc się sądu, nawet nie mogę powiedzieć, że Go szukałem, ale próbowałem jakoś, no, jakoś tak za bardzo Go nie narazić Mu się. Ten strach mnie powstrzymywał przed pewnymi grzechami, chociaż obawiam się, że z czasem i tak bym je w nie wszystkie popadł, nie? To tylko kwestia czasu. Aniżeli ty. No, no. To robiłeś, bo się tam czegoś lękałeś, tak. Chciałeś się religijności znaleźć tego Jezusa, a ja odwrotnie głosiłem ludziom i wtedy myślałem, że to jest kłamstwo. Żadnego waszego Boga nie ma, żadnego Jezusa nie ma. Mm-hmm. Wasz wymysł, a naukowcy, którzy napisali setki książek, jak powstał świat biologicznie i chemicznie, podważają waszego Boga i waszego Jezusa, którego w ogóle nie wierzę, a to jest wasza fata morgana. Mm-hmm. No, czyli ty byłeś takim zadeklarowanym ateistą, a ja byłem takim religijnym oszustem. Hipokrytą. I dwie przeciwne osobowości, nie? Tak. A Bóg znalazł ciebie i mnie. Dokładnie. Dokładnie. Zobaczcie, że tutaj uczniowie po tym wydarzeniu upadli na twarz i bardzo się bali. Czego oni tak się wystraszyli? Co spowodowało, że upadli na twarz? To jest ciekawe, nie? Że jak ludzie się spotykali z Bogiem w Starym Testamencie i również, jak widzimy, w Nowym, to często właśnie w taki sposób reagowali. Nie? Reagowali lękiem. Reagowali tak, że aż tutaj na ziemię upadli. Czytamy później, jak Jan spotyka się z Jezusem w Księdze Objawienia. Czytamy, że też jak martwy, mówi, pada na twarz. I podobne słowa Jezus tam do niego mówi, które mówi tutaj. Mówi, wstańcie, nie bójcie się. A jednak spotkanie człowieka z Bogiem no, budzi też taki zbożny lęk. To jest niesamowite, jak Bóg z jednej strony jest pełen miłości, pełen takiej dobroci, która nas pociąga, a z drugiej strony jest w nim coś, co budzi nasz taki no, słuszny respekt przed nim. Taką właśnie coś, co Biblia nazywa bojaźnią. Takim właściwym lękiem wobec Boga, który Biblia mówi, że jest początkiem mądrości. Czyli człowiek, który się nie boi Boga, człowiek, który myśli, że albo właśnie myśli, że Boga nie ma, tak jak ty kiedyś myślałeś, albo myśli, że Bóg jest tylko miłością i że wszystkich kocha i że wszystkich akceptuje i ze wszystkiego się cieszy, co ludzie robią. Jeden i drugi nie zna Boga. Dopiero człowiek, któremu oczy się troszeczkę otworzą na poznanie Boga, to jest człowiek, którego serce no, jest ogarnięte takim zbożnym lękiem, świadomością, że mamy do czynienia z kimś no, daleko przewyższającym nas, kimś potężnym, kimś świętym, absolutnie sprawiedliwym i my w naszej niegodziwości, w uświadomieniu sobie naszej marności, no, drżymy na tą bliskość z Bogiem. Zobaczcie, że Jan, apostoł Jan, po tylu latach wiary, służby Jezusowi, kiedy spotyka się z Nim w Jego chwale, pada przerażony na ziemię ponownie. Czyli to nie jest tylko spotkanie grzesznika z Jezusem, ale również spotkanie Jego wieloletniego ucznia, który nadal, widząc go w jego chwale, pada na twarz. No, no. W wieczerniku to Jan trzymał głowę na piersi Pana Jezusa, to był taki no. Najbliższy jego uczeń. Więc Jezus, będąc na ziemi jako człowiek, nie budził takiego lęku, no bo wyglądał jak zwykły człowiek. Tam gdzieś jest tak, że potrzebnie nie dalej rady, bo wtedy takie stanie posłuje, jak Bóg mówi do ludzi, tak? Tak, bo, no. Dzieje, Daniela. To samo, że Jan mówi. Tak. Więc tutaj zobaczmy, jak oni wchodzili na górę, no to pewnie wchodzili tak na luzi, jak koledzy, tak? Przyjaciele. Natomiast tutaj, jak już widzą to oblicze Jezusa, jaśniejące jak słońce, wyobraźcie sobie, jak to musiało, co to musiało być za światło? Skoro on tak to opisuje, to musiało być porażające. To nie było takie tam, że tylko mu się coś tam lekko skóra zrobiła jaśniejsza. Tylko Jan mówi, jak słońce. To znaczy, że także nie da się patrzeć. Nikt z nas nie jest w stanie spojrzeć na słońce. Jak spojrzymy na słońce, to nas oślepi. Nie możemy patrzeć na słońce. Więc oni prawdopodobnie też nie mogli patrzeć na Jezusa. To był taki blask, że oni nie byli w stanie patrzeć. I szaty jak światło, jak białe światło, to też jest coś porażającego. Więc tutaj mamy blask, głos i oni padają na twarz, są przerażeni, się trzęsą ze strachu. To jest spotkanie z Bogiem, doświadczenie Boga, na które żaden człowiek chyba nie jest gotowy. Nam się może wydawać, że jesteśmy gotowi na spotkanie z Bogiem i czasami prosimy i oczekujemy, że Bóg się nam w jakiś sposób objawi, ale ci, którzy naprawdę się spotkali z Bogiem, to widzimy, że było to doświadczenie, które ich powalało na ziemię. Więc to nam coś pokazuje o tym, kim my jesteśmy i kim jest Bóg. Że nie mamy do czynienia z równym sobie, ale mamy do czynienia z istotą, która nas tak przewyższa, że w Jego obecności widzimy naszą nicość, naszą grzeszność, naszą niegodność, naszą absolutną słabość. Także to jest też, myślę, no, taki znaczący element, którego myślę, że potrzebujemy i my dzisiaj w Kościele, że z jednej strony mamy w Nim Ojca, do którego możemy przyjść z otwartymi sercami, nie musimy się Go bać. Z drugiej strony nie możemy przekroczyć pewnych granic, nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której po prostu Pana Boga traktujemy jak kolegę. Tutaj jest, myślę, niebezpieczeństwo takiego niewłaściwego rozumienia jednak, że mamy do czynienia z kimś, kto nas daleko przewyższa. Więc jest to wyzwanie dla nas, byśmy mieli tą równowagę. Równowagę, w której się Go nie boimy, w takim sensie, że nie uciekamy od Niego, że lgniemy do Niego, że wiemy, że On jest przychylny nam, że nas kocha, że chce bliskości z nami. Z drugiej strony mamy świadomość, że On jest kimś naprawdę potężnym, wielkim, zniosłym, godnym chwały. Ja bym jeszcze bardziej zrealizował Pana Boga, który jest bardzo wielki, potężny i nie jest żadnym kolegą. Tylko przypomnij mi w całej Biblii, gdzie to jest określone, że Bóg jedną swoją ręką między kciukiem a tym palcem, tam gdzieś słowo, nazwa jest w Biblii. On ogarnia całą ziemię. No są takie miejsca. W Księdze Hioba jest tam taki fragment, że on wymierzył okręg ziemi swoją dłonią. Tak. Teraz sobie wyobraźmy, że to jest ręka Pana Boga, a tu jest ziemia i my na tej ziemi jesteśmy. Jaki potężny i wielki jest Bóg, a jakie my jesteśmy małe mróweczki. Także na pewno to nie jest żaden kolega. Nie? Tak. Znaczy ten obraz, o którym mówisz, jest jednym z takich biblijnych obrazów pokazujących wielkość Boga, natomiast wiemy, że jest to tylko obraz nadal. Bóg, w innym miejscu czytamy, że skraj Jego szaty wypełnia świątynię, a w innym miejscu czytamy, że niebiosa niebios nie są w stanie Go ogarnąć. Czyli tak naprawdę no, to nie tylko ziemia się mieści, że tak powiem, między Jego palcami, ale cały wszechświat, wszystkie gwiazdy, planety, w których Ziemia jest tylko pyłkiem. Ten ogrom ogarniającego nas wszechświata jest czymś, co i tak Boga nie ogarnia. To Bóg jest tym, który ogarnia to wszystko. Więc tutaj mówimy o Duchu. Nie mówimy o Bogu, który jest człowiekiem wielkim, tylko mówimy o kimś, kto jest Duchem w swej naturze, kto nie ma w ogóle żadnych wymiarów, nie ma, żadna przestrzeń go nie ogarnia. Więc to jest wyjątkowy duch, bo te inne duchy stworzone mają ograniczoną przestrzeń. One nie mogą być wszędzie jednocześnie. Tylko Bóg jest wszędzie w tym samym czasie. Więc to jest wyjątkowe w samej naturze Boga. Wszystkie inne duchy są ograniczone miejscem. Natomiast Bóg jako duch nie jest ograniczony miejscem, przestrzenią i czasem. Możemy też zobaczyć, jak Jezus jak bardzo się uniżył. To nie jest tylko, że umarł za nas, tak, tylko że wyzbył się całej swojej boskości. Stał się zwykłym człowiekiem. I to jak bardzo się uniżył już samym przyjściem na ziemię. Tak. Tak, to jest dla nas rzeczywiście niezwykłe, w czym leży ta istota Jego uniżenia do postawy sługi, jak czytamy. Co nie oznacza, że On przestał być tym, kim zawsze był. Nie? To też jest dla nas trudne zrozumieć, jak będąc tutaj na ziemi sługą, prawdziwie będąc obecny w ciele, nigdy nie przestał być Synem Boga, który jako Bóg istnieje zawsze bez zmiany, tak? Bo tutaj czytamy, że w Bogu nie ma żadnej przemiany, choćby nawet chwilowej. Doświadczył tego wszystkiego też, co my doświadczamy. Tak, tak. Więc tutaj już wchodzimy w te sfery tajemnicy Jego wcielenia. Jedynie możemy mówić to, co Pismo mówi, że stał się prawdziwie jednym z nas, Bóg z nami, Emanuel. Więc w Jego ciele, czytamy, zamieszkała cała pełnia boskości, ale jednak była to też cała pełnia człowieczeństwa, był w pełni człowiekiem, tak jak my. No i tutaj Ojciec najwyraźniej daje o Nim świadectwo, mówiąc, to mój Syn umiłowany. I gdy oni pełni lęku leżą na ziemi, Jezus podchodzi do nich, dotyka ich i mówi, wstańcie, nie bójcie się. Czyli to, co wiele razy Bóg mówi do takich przerażonych ludzi, żeby się nie lękali. I oni, zobaczcie, podniósłszy oczy, nikogo nie widzieli już, tylko samego Jezusa. I gdy schodzili z góry, Jezus im przykazał, żeby nikomu o tym nie mówili, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. I znowu w innej Ewangelii czytamy, że oni nie rozumieli, o jakim zmartwychwstaniu On mówi. Że uczniowie nadal jeszcze nie docierało do nich to, że On musi umrzeć i zmartwychwstać. Chociaż Jezus im we wcześniejszym, 6 dni wcześniej im to mówił, prawda? Tam, kiedy Jezus zaczął o tym mówić, to czytamy, że Piotr go wziął na bok i mówi, nie przyjdzie to na Ciebie, Panie. Czyli Jezus im zapowiada, tutaj za chwilę czytamy, że znowu to zaczął im tego ich nauczać, prawda? Ale do nich to nie mogło dotrzeć. Oni po prostu mieli problem, żeby uwierzyć, że Jezus musi umrzeć. Dlaczego? Dlatego, że znali pisma Starego Testamentu i w tej żydowskiej koncepcji przyjścia Mesjasza ten element Jego cierpienia i śmierci był zepchnięty na drugi plan. To nie znaczy, że Pismo nie mówiło o tym. Pismo o tym mówiło, ale Żydzi to często interpretowali w kontekście swojego narodu. Jeśli dzisiaj rozmawiacie z Żydami niemesjanistycznymi, z takimi ortodoksyjnymi Żydami i przeczytacie im Izajasza 53 rozdział i zapytacie, o kim tam jest mowa, to oni powiedzą, tam jest mowa o Izraelu. To jest Izrael, jest tym cierpiącym sługą Jahwe. Więc oni do dzisiaj dnia twierdzą, że to oni są tym sługą Jahwe, tym Mesjaszem, tym pomazańcem, który cierpi. Natomiast oni oczekują Mesjasza, który przyjdzie jako król, jako władca, jako ten, który pokona wszystkie narody. I o tym prorocy też mówią. Tyle, że prorocy mówili o 2 przyjściach Mesjasza. Mówili o Jego pierwszym przyjściu, by cierpieć, by umrzeć za swój lud i o Jego drugim przyjściu, by ustanowić swoje wieczne królestwo. Czasami w jednym zdaniu. Czasami w jednym zdaniu, dokładnie. Dlatego Żydzi tego nie mogli uchwycić i do dzisiaj nie mogą uchwycić. Więc uczniowie najwyraźniej też mają z tym problem. Jezus im mówi o swojej śmierci, a Piotr mówi, Panie, nie przyjdzie na Ciebie. I kiedy w innym miejscu dwukrotnie czytamy o tym, że gdy Jezus mówił o swojej śmierci, o czym oni mówili? Pamiętacie? O tym, kto z nich jest największy i kto będzie siedział po Jego prawicy i lewicy w Jego królestwie. Oni o tym myślą. On mówi im o śmierci, o cierpieniu, a oni mówią o królowaniu. Totalnie myślą, że on jakoś obrazowo mówi. Myślą, że on nie mówi na serio. Piotr dlatego go bierze na stronę i próbuje go prostować. Więc uczniowie mieli problem z cierpieniem i z śmiercią Jezusa. I tutaj Jezus im mówi, żeby nikomu nie widzieli, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. I zobaczcie, co oni wtedy robią. Oni pytają Go, dlaczego więc uczeni w Piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz? Zobaczcie, jakie pytanie. Jezus mówi, żeby mówi o swoim zmartwychwstaniu, a oni... Zaraz. Znowu, coś się nie zgadza z tą eschatologią, coś się nie zgadza z tymi czasami ostatecznymi. Żydzi mówili, że przyjdzie Eliasz, wszystko naprawi, zwróci serca ojców ku synom, synów ku ojcom, przygotuje i wtedy przyjdzie Mesjasz. Dobrze mówili czy źle mówili? No właśnie, w jakim sensie dobrze mówili? Jak było? No to ty nam wytłumacz, bracie, jak to było. Dawaj, ty wiesz. Ty wiesz, mów. Ja chcę z powrotem wrócić do tej historii, tak. Myślę, że tam wszyscy byli z Jezusem, wszystkie Żydy, tak? Ja rozumiem, że tak. W jakim sensie? Gdzie byli? Na górze. Nie, ja mówię z powrotem nazad, bo te historie na... Jezus wziął z sobą. Na górę. Na górę, tak. Wszystkie Żydy byli, tak? W jakim sensie wszystkie? No, Jury. Trzech było. No trzy, tak. Trzy. No, i... Mówisz o Janie, Piotrze i Jakubie. Tak, myślę, że oni wszyscy byli Żydami. Tak? A, o, że oni byli Żydami, tak, okej. Okay. Tak. No, tak. I poszli na górę. Dla nich był Mojsej, tak, i Ilia to byli większy Żydzi, największy. Eliasz. Tak, dla Żydów. I ta historia pokazuje, że ojciec pokazał swojego syna, że jego słuchajcie, nie tylko, bo jakby był dla nich, nawet to mój syn, jakby był jego mogiła, tak? No, grób, mogiła. Że tej mogiły to takie było, ja nie wiem, co tam było, ale oni, Bóg tak zrobił, że czyli pokazał największych, tak, największych ludzi największy, ze Starego Testamentu, tak, i jego syna. Tak, i pokazał, że nie ich słuchają, tak, tak, a tylko jego. Tak, no to też bardzo ważne. I to jest najważniejsze w tej historii. Ja mam taki pomysł, że pokazał takich ludzi, jakie do nich ma znaczenie. To tak, bo to jest prawo i prorocy. Tak. Oni reprezentowali prawo i prorocy, czyli ale, cały Stary Testament. Tak, ale największą ojciec Bóg pokazał na syna, że jego słuchają. Tak. I od razu po tym miasto było. Tylko to wszystko stało, Jezus mówi, nie bójcie się, on od razu pyta, to ma przyjść inny, i znowu nie rozumiem, tak, co mówię. Tak, tak, okej. Okay. Tylko, no, ale to potrzebne było dożyć do śmierci, do zmartwychwstania i wtedy my mogli rozumieć i iść o tym mówić. Bo wtedy oni byli takie ludzie, oni myśleli, że on kolega, oni zawsze z nimi budzą. No. Tak. Tak. Nie, ja może nie tak, nie, dobrze nie mówisz, to, tak, to bardzo ważna uwaga. Ja myślę, że to moje. Tak, nie, no, moje, tak. Zgadzamy się, amen, tak. Tutaj na pewno to jest bardzo słuszne, co powiedziałeś. To jest takie najważniejsze, była ta historia, że oni wcześniej, tak, mówią, że tutaj koło mnie jest ludzie, jakie nie zobaczą takim, jak to oni zobaczyli, że przeżycie, tak? Tak, chwalę. Na przód mówię o tę historię, tak? Tak. Ale najważniejsze to, co on wskazał. On nie wziął innych jakichś tam proroków, nie wziął ani Mojsej jakiegoś tam. Wziął tych ludzi, dla nich największe znaczenie. Bo Mojsej dla Żydów to jest, no, No tak, tak. No, Mojżesz i Eliasz, to tak jak mówisz. Fundamenty wiary. To też o Mojżeszu, nie? No, jak mówić, rozbił, jak... Nie, nie, dobrze, dobrze, nie, nie. Nic nie rozbiłeś, wróciłeś do sedna sprawy. Nie, rozbił ich wiarę. A, on je rozbił. Myślenie. Bo to było dla nich, jakby umarł i była mogiła Mojżesza, to byłoby takie miejsce kultu. Kultu, to było idol takie. Tak. To było, no, ja znam, jak to Żydy jeździ na jednym miejscu. No, i, tak. I, nawet ten wąż był taki, nie? Nie. Co na pustyni, jak oni byli, oni patrzyli na węża, to dopiero za Hiskiasza kilka tam set lat później oni go... Hiskiasz zniszczył tego węża, który Mojżesz zrobił. Bo oni go czcili tam. Ta. To co dopiero grób Mojżesz. No. Rozbył ich religię żywym Bogiem. Tak. No, najwyraźniej oni jeszcze jeszcze się nie dawali, jeszcze się tutaj zmagali z tym, ale tutaj mamy właśnie jeden z takich kluczowych elementów pokazania, że tutaj mamy kogoś większego niż Mojżesz. Większego niż Eliasz, że to jest Boży Syn. Nas w Ukrainie tej historii nikt nie zna. Nas jest tylko u prawosławnych w cerkwi, tak? Jest taki... Bo ja znam w Polsce, to ja ciebie słyszę, że kościół i cerkwa to jest różne rzeczy, tak? Tak, ale my rozumiemy, co to cerkwia. Rozumiem, ale u nas kościoły też cerkwa nasza, taki protestant. Tak. Ale zadaj pytania do... Ludzie, oni nie znają, co ta historia takowa. On zna, że takie jest święto, tak. Że potrzebne do niego tam było dzisiaj preobrażenie. Tak. Jak po polsku. Święto przemienienia u nas, tak? U nas preobrażenie. I wszystkie ludzie, no w ten dzień nie pracuje, nic nie robi. Dzisiaj, a wiele, ty znasz, co to było? Co to dobrego? Mm-hmm. Ktoś tam jak wymyślił, znasz, no i... No, nie zna po co idzie mu i od razu jest... sytuacja, że możesz nim powiedzieć pro Jezusa. Mm-hmm. I ja zawsze wykorzystuję święto dlatego, żeby pokazać się łamę. Tak. Bo to najlepszy taki instrument, no, to ja tak robię. Mm-hmm. Że jak jest święto, to jest najlepszy okazja. Święto, okazja dla tego, żeby pokazać Jezusa. Tak jest. Bo tak w takim dni dzisiaj wszystkich słucha, że jest Jezus, Jezus i jest to materiał. Mm-hmm. Dzisiaj można skazać, że ona wszystkie czuli łamy, ale czy zrozumieli, no, trzeba, żeby przyszło takie i powiedzieć po to proszę. Mm. Amen. Ja. No właśnie, nie może w Polsce. Tak. Dobrze ty mówisz, brat. My cię pani majem. Bardzo dobrze. Ja. Więc zobaczcie, oni znowu wracają do tego Eliasza, którego widzieli i mówią właśnie, no jak to z tym Eliaszem? Mówią, że ma przyjść Eliasz. I w pewnym sensie mieli rację, prawda? Na jakiej podstawie? Skąd oni to wzięli, że Eliasz ma przyjść? Kto zapowiadał przyjście Eliasza? Pamiętacie? Ktoś pamięta, gdzie był zapowiedź przyjścia Eliasza? W ostatniej księdze Starego Testamentu, naszego oczywiście, Żydzi mieli inną kolejność, więc to nie była ostatnia księga w żydowskim Starym Testamencie, ale ostatni prorok. Oni wiedzieli, że to był ostatni prorok, Malachiasz, który mówił, że w ostatnim rozdziale Malachiasza mamy zapowiedź przyjścia Eliasza przed końcem czasów, że on ma przyjść wszystko naprawić. Więc mieli... A nie po niego, nie po Jezusa sobie mówili. Ja myślę, że to po Jezusa mówili. To znaczy, wiesz, Eliasz, Malachiasz mówi, przyjdzie Eliasz. Więc oni, no, zgodnie ze słowami Malachiasza, wiedzieli, że Eliasz został zabrany do nieba i spodziewali się, że przyjdzie. I Jezus tutaj mówi im, istotnie najpierw przyjdzie Eliasz. Chociaż w niektórych Ewangeliach jest powiedziane, że przyszedł Eliasz. Więc tutaj też ten czas użyty nie jest jednoznaczny. Może być czas przyszły, tak jak u nas jest w tym tłumaczeniu, ale jak weźmiecie inne, możecie znaleźć, że przyszedł Eliasz. Istotnie przyszedł Eliasz i wszystko odnowił. Więc tu jest pewien dylemat tłumaczeniowy, jak to przetłumaczyć. Chociaż... Chrzciciel sobie mówił, że nie jest Eliasz. Tak, właśnie. Więc do Jana Chrzciciela przyszli, I czy ty jesteś Eliaszem? On mówi nie, a Jezus twierdzi, że on jest, że on był Eliaszem. Nie? Czyli teraz mamy pewien dylemat. Był Eliaszem, czy nie był Eliaszem? Duchu Eliasza. Czyli nie był Eliaszem w sensie, że to nie był ten Eliasz, który został zabrany i przyszedł ponownie, więc on nie był Eliaszem, czy też jak niektórzy mówią, że nie był reinkarnacją Eliasza. To jest tragiczne, ale no, jak posłuchacie New Age'owców, to oni właśnie do tych historii będą sięgać i będą tutaj pokazywali, że Biblia naucza reinkarnacji, co jest oczywiście absurdem. Natomiast Jan nie był Eliaszem w takim sensie, że to nie był ten Eliasz ze Starego Testamentu, tylko Jan wiemy, że się urodził z Elżbiety, tak, i kogo tam, jak ten jego ojciec się nazywa, Zachariasz. No, więc tutaj normalnie się urodził, nie był jakimś reinkarnacją, tylko był normalnym człowiekiem, Janem Chrzcicielem, który nie był Eliaszem, ale był Eliaszem w sensie wypełnienia proroctw. Czyli kiedy Malachiasz mówił o przyjściu Eliasza, to znowu jest dyskusja, czy mówił tylko o Janie Chrzcicielu, czy mówił o Janie Chrzcicielu i Eliaszu, który jeszcze przyjdzie. Tutaj jest, nie jest to takie jasne, jednoznaczne. Bo proroctwo też się wypełnia w wzorcach różnych, nie? Tak. Także tu był, przyszedł Mesjasz i przed nim też był taki jakby Eliasz, ale tak, ten Eliasz jeszcze może przyjść. No i... Ja słuchałem jeszcze jeden taki znawca pisma, mówił to, porównywał o tych dwóch świadkach, którzy będą świadczyli na koniec czasu. Z objawienia. Tak, tak. I przytaczał jeszcze wers Pawła, że każdemu człowiekowi jest pisane raz umrzeć, a potem sąd. I że są takie osoby, które jeszcze nie umarły. No i mamy Henocha właśnie i Eliasza. I on twierdzi, że to może być takie też powód, że to mogą być ci dwaj świadkowie, którzy jeszcze nie umarli, a umrą. Jest też napisane, że bez tej zabije. Także... Tak, to jest jakaś tam możliwość. Nie, no tak, tak. No wiadomo, tutaj próbujemy z tych różnych fragmentów pisma składać jakieś scenariusze. Jak to będzie, to się okaże. Natomiast no, próbujemy rozumieć, o czym jest mowa. Natomiast tutaj wyraźnie Jezus mówi o Janie Chrzcicielu. To jest wyraźnie powiedziane. Tak? Więc tutaj nie mamy wątpliwości. Nie musimy zgadywać, tylko uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. I jeszcze w innym miejscu też Jezus to mówi, że przyszedł Jan Chrzciciel i powiedzieli, że ten to ma demona, bo mieszka na pustyni, tam nie je, nie pije, tylko tam wiadomo jakieś szarańcze, miód je. Przyszedł Syn Człowieczy, mówią żarłok i pijak, bo tutaj ze wszystkimi, nie? I tam Jezus robi też te zestawienia i pokazuje na Jana jako rzeczywiście tego, który przychodzi w duchu Eliasza. Tak, więc tutaj mamy to szczególne zadanie Jana Chrzciciela, który przychodzi w tym duchu Eliasza, czyli duchu proroctwa. Eliasz jest tutaj też reprezentantem proroków. Jan Chrzciciel jest prorokiem ewidentnie. Zresztą Pan Jezus o nim mówi jako o największym, który się narodził z niewiasty. Więc tutaj jest największym z proroków. I cały czas, zobaczcie, Jezus odwołuje się do tych rzeczy, które oni wierzyli, które oni rozumieli, ale zupełnie w nowy sposób im to przedstawia. Zupełnie w nowy sposób im to objawia. I tak jak tutaj słusznie Wadim zauważył, tak, to właśnie kieruje na Jego osobę, jako tego, który jest objawieniem samego Boga. Jest nowym prawodawcą. Jest tym, którego mają słuchać i przez którego mogą mieć życie. Zobaczcie, co Jezus dalej mówi. Mówię wam, że Eliasz już przyszedł, jednak nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Czyli mówiąc o Janie Chrzcicielu, co mówi? Że co się z nim stało? Pamiętacie coś, jak z Janem? Został zamordowany przez Heroda, tak? Natomiast ludzie też go odrzucili, poza tymi, którzy uwierzyli. Tak? Czytamy o wielu, którzy przyszli się ochrzcić, natomiast ludzie mówiąc, raczej nie będę mówić o ludzie, tylko chcę myśleć o tych faryzeuszach i uczonych w piśmie. Ci, ale którzy... Na Jezusa mówili, że on to już Jan Chrzciciel stał z matką. Tak. Niektórzy tak domniemywali. Tak. Bo oni wierzyli, że on ma z matką stać. Tak. Tak. I oni na niego, że mówili, że to było może tak być. Tak. Chociaż czytamy o faryzeuszach i uczonych w piśmie, którzy nie chcieli przyjąć świadectwa Jana. Jezus później im to wytyka. Mamy sytuację, kiedy przychodzą do Jezusa i pytają Go, jaką mocą to czynisz? A Jezus mówi, odpowiem wam, jeśli wy mi odpowiecie na jedno pytanie, czy chrzest Jana był od Boga, czy od ludzi? I oni widać... Bo oni patrzyli w serce. Oni nawet się nie zastanawiali, co jest prawdą, tylko myśleli o tym, jak ludzie będą, co o nich będą myśleć. Nie? Czyli to jest właśnie ich postawa. Odrzucili poselstwo Jana i zamierzali odrzucić poselstwo Jezusa. I Jezus tutaj przyrównuje to, co się zdało z Janem, do tego, co Jego czeka. Taki Syn Człowieczy dozna od nich cierpień i wtedy właśnie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. A później, w dalszej części, tutaj co prawda tego nie ma, ale później dalej czytamy, że Jezus właśnie im znowu naucza ich o Jego śmierci, tak, która ma na Niego przyjść. Kiedy to jest? Tutaj od 22 wiersza. Gdy przebywali w Galilei, mówił o tym, że zostanie wydany w ręce ludzi, zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie i bardzo się smucili. Czyli tutaj ten temat widzimy w Ewangelii Mateusza coraz częściej się pojawia. Jezus przygotowywuje swoich uczniów i zapowiada swoim uczniom, że musi cierpieć, że musi umrzeć. Chociaż widzimy, że to do nich cały czas niestety nie dociera. Kiedy Jezus mówi, że musi powstać z martwych po trzech dniach, to też w różny sposób to zapowiadał. No oni... mieli problem. Ja się zastanawiam, z tym pomyślałem, że oni tyle razy mówią o swoim zmartwychwstaniu, oni nie mogli tego zaskoczyć, nie? Można powiedzieć, że oni jakiś tacy nie grabowali, ale z drugiej strony, tak sobie, wiecie, nam jest łatwiej, bo my czytamy, że on potem zmartwychwstał. Tak. Jesteśmy mądrzejsi. Tak. Ale tak sobie myślę, jakie rzeczy Bóg zapowiada nam dzisiaj, tak, które jeszcze się nie wydarzyły, mimo że mówi do nas i mówi na tyle samo sposobów, a my dużo na to wskazuje, że po prostu nie możemy tego zaskoczyć, prawda? To, co będzie w przyszłości. Także możemy powiedzieć, że no, niczym nie różnimy się od tych uczniów. Jesteśmy tak samo, można powiedzieć, we wszystkim gramotni. No, czasami po prostu trzeba więcej nam pokory, nie wskazywać palcem na innych, że oni tacy są jacyś nieogarnięci, bo dużo wskazuje na to, że my mamy ten sam problem, tylko że w innej materii. To my czytamy z Zmartwychwstanie, czego oni nie czytali, bo to tak później się dopiero wydarzy. Natomiast są rzeczy, które Bóg przepowiada do nas dzisiaj i my też tego nie chwytamy. Na pewno są takie rzeczy i kwestia jest tylko tego, czy my zdajemy sobie z tego sprawę. Ale na pewno są to rzeczy bardzo ważne. Tak jak sam zmartwychwstanie, no to wiadomo, jakie było ważne. To właściwie jest cały klucz chrześcijaństwa. Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. I sam na pewno są dużo ważnych, jest dużo ważnych spraw, które Bóg nam objawia. Jak to się mówi, chce nam to przekazać, a my prawdopodobnie swojej jakiejś tam ułomności ludzkiej nie chwytamy tego, nie bierzemy tego. Nawet myślę, wiele rzeczy, które już dzisiaj mają miejsce, już z tym mamy problem, prawda, że nasze grzechy są przebaczone, że Bóg nie wspomnie naszych grzechów, że jesteśmy przyodziani w szatę sprawiedliwości Jezusa. Ilu chrześcijan się z tym zmaga? Czują się wciąż niegodni, czują się, no, gdzieś brak jest tej wiary, że Bóg przebaczył, że oczyścił, że już nie muszą żyć w poczuciu winy, nie muszą wracać do jakichś swoich starych przestępstw, grzechów. Tutaj myślę, czy nawet to, że jesteśmy posadzeni z Chrystusem w okręgach niebiańskich. Czy my to w ogóle rozumiemy? Co to znaczy, że jesteśmy wraz z Nim wzbudzeni do życia i wraz z Nim posadzeni w okręgach niebiańskich? Ja myślę, że już jesteśmy wraz z Chrystusem. Ja myślę, że to są rzeczy w dużej mierze przed nami wciąż jeszcze zakryte. Niewielu z nas dochodzi do objawienia, co to znaczy. My czytamy to, powtarzamy to, śpiewamy o tym. Mamy wersety podane, tak. Gdzie to jest zapisane. O, no. To jest zapisane, że my jesteśmy, ale tak jak człowiek, jak to się mówi, sam na sam jest z tymi swoimi myślami, albo tymi przekazami biblijnymi, to tak nie do końca jakoś to potrafi odebrać. Mhm. I to często widać nawet. Ja. Więc tutaj rzeczywiście z jednej strony właśnie bądźmy, tak jak Sławek mówi, ostrożni, żeby tutaj się z nich śmiać. Raczej weźmy sobie to jako pociechę, że skoro z nimi Pan Jezus dał radę, to i z nami da radę, nie? Że tak jak oni mieli problemy z wieloma rzeczami, a jednak Jezus ich dalej uczył i posłał ich i dokonał przez nich wielkich rzeczy, tak i my jesteśmy tępi i różnych rzeczy nie rozumiemy i nie, lata nam nie zajmuje. Pobłażanie. A, że cierpliwość, taka nie, pobłażanie? Pobłażanie, polskie. No nie wiem, czy to jest to, ja nie znam tego słowa. Jezus mówi, że błażenie ci, to nie... A, błogosławieni. Błogosławieni. Okej. Tak, nie widzieli, a uwierzyli. Tak. My to wszystko nie widzieli. Tak. A oni wszystko patrzy, to wszystko przy nich było, tak? A on mówi teraz po nas, to nie uwidno. To taka... Tak, tak. Błogosławieństwo, chociaż wiemy, jak czasami... No... A w tym czasie nie wszystkie widzieli, wszystko... Nie jedli, pili, on umarł, woskres, tak? Makły wstał. No, a nas... No myśmy też różne rzeczy widzieli. To nie jest tak, że nic nie widzieliśmy. Ale ta sytuacja nam niepotrzebna. Coś tam tak niedokładnie, coś ja znam, że tak było i mi niepotrzebne. To mnie, tak. Mnie często mówią, ty patrzy to wszystko. Mm-hmm. Patrzy. Mm-hmm. I wiesz, że znam, że tak było. Mm-hmm. Bo jakby było nawet wideo, to skądś odmontowali to wideo. No. Tak. To tak napisano. No, więc tutaj pielgrzymujemy w wierze i nasza wiara opiera się na tym, co Bóg powiedział, co usłyszeliśmy, świadectwo, które otrzymaliśmy. Z drugiej strony to świadectwo mamy potwierdzone przez działanie Ducha w naszym życiu, w naszych sercach, a też mamy, chwała Bogu, i dzisiaj świadectwa Bożego działania w życiu ludzi, cudownych doświadczeń w naszym własnym życiu i w życiu braci i sióstr, których znamy i wiemy, że nie kłamią nam, tylko składają prawdziwe świadectwo o tym, co Bóg czynił i co czyni w ich życiu. Więc tutaj, owszem, nie polegamy na tym, to nie na tym jest nasza wiara zbudowana. Nasza wiara jest zbudowana na tym objawieniu, które nam Bóg dał przez swego Ducha na podstawie Jego Słowa. To jest to, na czym się opieramy. Ty mówisz, że jest ludzie, jakie wszystko powinny zawsze słyszeć, to nie ma tego, no nie ma podstawy wiary takiej, da? Znaczy my też, ja mówię, my też wciąż się zmagamy, tak jak oni się zmagali, choćbyśmy nie wiadomo, jakie cuda zobaczyli, to przychodzi jutro kolejne doświadczenie, i potrzeba znowu wiary. To nie jest tak, że wczoraj widziałem i teraz mi to na całe życie wystarczy. Potrzebujemy świeżej łaski. Potrzebujemy świeżej łaski od Boga, żeby wierzyć, żeby w Nim trwać. Więc to też jest takie no, coś, co uczniowie potrzebowali do tego dojść i do czego też my wszyscy musimy dojść. Do takiego miejsca, w którym rozumiemy, że ta wiara nie polega na naszej silnej woli i decyzji, że to my jesteśmy tacy wspaniali wierzący, tylko wierzymy dzięki działaniu Jego przemożnej mocy, Pismo nam mówi. Bez Niego nie jesteśmy w stanie wierzyć. Bez Jego łaski, bez Jego mocy działającej w nas nie jesteśmy w stanie niczego zrobić. Paweł mówi, nawet pomyśleć nie jesteśmy w stanie nic z siebie. Wszelka nasza zdolność jest z Boga. Więc czy wierzymy, czy trwamy, to nie mamy się czym chlubić. Nie mamy co wypinać piersi i pokazywać, jacy to my wierzący jesteśmy, tylko możemy dziękować Bogu za Jego łaskę, która nas trzyma w wierze, za dobroć Pana Jezusa, który łaskawie w nas działa i nas łaskawie prowadzi. Więc tutaj widząc ich słabość, widzimy też naszą słabość. Ja przynajmniej nie czuję się w żaden sposób lepszy od nich, tylko wręcz przeciwnie. Czasami podziwiam ich. I tak też sobie myślę, że ci uczniowie to nie byli jakimiś znawcami pisma, że oni po prostu tak też wierzyli po prostu w to, co mówili o Mesjaszu ci inni faryzeusze, badacze tam pisma, i oni myśleli, że oni już wiedzą, jak rzeczy się mają, jakie są plany Boga, jak to będzie wykonane. I też tak myślę, że to też może się odnosić do nas, że my też tak już niby wszystko wiemy, niby mamy całe pismo i czytamy, jesteśmy zagłębieni i że żadna choroba nas nie może dotknąć i żadne jakieś cierpienie, no bo już jesteśmy chrześcijanami i jak coś chcemy wykonać dla Pana Boga, no to się musi też udać, nie? No, tak jak oni powiedzieli, faryzeusze tak mówią, więc oni się powołali, uczeni w piśmie tutaj, uczeni w piśmie mówią, że to ma się stać i oni słyszeli to, powtarzają to. My też wiele rzeczy, które powtarzamy, wierzymy, no gdzieś tam usłyszeliśmy. Ktoś na podstawie pisma tak nam to przedstawił, uznaliśmy, że to ma sens, że to rzeczywiście jest, zgadza się, zacytowali wersety, pewnie tak jest. Potem życie weryfikuje, przychodzą życiowe doświadczenia właśnie i wtedy się okazuje, na ile wierzymy, na ile te rzeczy się dzieją w naszym życiu. Dalej mamy przykład, zobaczcie, schodzą z tej góry i mamy człowieka, który ma obłąkanego syna, który wpada w ogień, wodę. Uczniowie najwyraźniej się od niego modlili, wypędzali z niego tego demona, ale bezskutecznie, nie mogli mu pomóc. Wcześniej uczniowie byli wysłani przez Pana Jezusa i czytamy, że uzdrawiali chorych, wypędzali demony, dokonywali takich cudownych rzeczy, a tutaj nie idzie im, nie wychodzi im. I ten człowiek przychodzi do Pana Jezusa i właśnie skarży się na uczniów, mówi o tym, co jest z tym jego synem i mówi, że twoi uczniowie nie mogli go uzdrowić. I zobaczcie, jak Jezus reaguje. Mówi, pokolenie bez wiary i przewrotne. Jak długo będę z wami, jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Czyli w tych słowach Jezus wydaje się ganić wiarę i co więcej przewrotność swoich uczniów chyba, tak? Co prawda mówi pokolenie, ale to uczniowie nie mogli wypędzić tego demona. I później zresztą uczniowie pytają, czemu nie mogliśmy go wypędzić, a Jezus powiedział, z powodu waszej niewiary. Czyli co z tą wiarą tych uczniów? Jak to nie mieli? Przecież wcześniej to robili. Wcześniej co? Wcześniej wierzyli, teraz przestali wierzyć? Co to z tą wiarą? Jaka to wiara? Jakiej oni wiary nie mieli? Co oni nie wierzyli, że Jezus ma moc uzdrowić, że w imieniu Jezusa nie mogą go wypędzić? Co to i w jakim sensie tutaj nie mieli wiary i w jakim sensie Jezus tutaj takie twarde słowa o nich wypowiada? Później Jezus mówi, że wystarczy taka maleńka wiara jak ziarno gorczycy, czyli takie naprawdę malusieńka, żeby górę nawet przenieść, nie? Więc co, oni nawet takiej wiary nie mieli? Jak ziarnko gorczycy nawet nie mieli wiary? Czyli jaką mieli? Jak to jest z tą wiarą, kochani? Właśnie, w innej Ewangelii mamy, prawda? Że ten duch nie wychodzi... A, przepraszam, to tu jest. Sorry, czytałem, a już zapomniałem, widzicie? Tak, ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę i post. Okej. No tak, ale najpierw mówi z powodu waszej niewiary i potem mówi, gdybyście mieli taką maleńką wiarę, nawet jak ziarno gorczycy, to moglibyście wszystko zrobić. Mówi, nic nie będzie dla was niemożliwe. Więc teraz po pierwsze, czy uczniowie nie mieli takiej maleńkiej choćby wiary i czy Jezus tutaj mówi, że faktycznie możemy wszystko uczynić, w takim sensie możemy zatrzymać słońce, możemy sprawić, że nie będzie zimy, tylko będzie cały rok lato na przykład, jak taką mamy wiarę mocną. Jezus mówi, nic nie będzie niemożliwe, czyli wszystko możemy. Możemy się przenieść natychmiast do domu, nie musieć dreptać. Niektórzy mają dalej, niektórzy bliżej. Czy rzeczywiście wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy w takim absolutnym sensie? Co Jezus tutaj mówi w ogóle? W jakim sensie On mówi o tej wierze? Bo niektórzy, wiecie, biorą to tak i mówią, jak wierzysz, to naprawdę wszystko jest możliwe. Możesz sprawić, że się nie zestarzejesz, zawsze będziesz młody i piękny i zdrowy. Możesz sprawić, że powiesz do portfela, wypełnij się i portfel się wypełni. Są tacy, słyszałem takich, którzy nakazywali portfelowi do skrzynki pocztowej, mówili, żadnych tam długów nie ma. Więc oni biorą te słowa literalnie, mówią, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wystarczy, że przekniesz te wszystkie długi i już nie masz długów. Wystarczy, że nakażesz portfelowi się napełnić, zgromisz długi, nakażesz portfelowi się napełnić i wszystko jest możliwe, jeśli tylko wierzysz, tak? I nie musisz mocno wierzyć. Wystarczy, że jak ziarnko gorczycy masz wiarę. Maleńka wiara wystarczy. Więc teraz, czy Jezus tutaj coś takiego mówi, że możemy wszystko zrobić? Że przestań nosić te okulary. No, zdejmuję, już nie nosi tych okularów. Włosy niech mi odrosną. Pach! Jutro się budzę z fryzurą, jak i za młodych lat. No, czy to tak działa? Czy mogę mieć taką wiarę, żeby uwierzyć i mi odrosną włosy? Że przestaną mnie boleć stawy, że same nowe ciuchy będę miał w szafie. Jak to działa? O co chodzi? Jak daleko? Te rzeczy się staną, wierzysz, czy wierzysz w Boga? Czy... No właśnie. No, więc w czym uczniowie mieli problem i o czym Jezus tutaj mówi? Co Jezus zapowiada, twierdząc, że nic nie będzie dla was niemożliwe? Możecie powiedzieć górze. Jezus taki przykład bierze. Możesz powiedzieć tej górze, żeby się przeniosła w inne miejsce. No, niesamowite, że taka jest możliwość w wierze. To ponadnaturalne. Nadprzyrodzone, absolutnie fenomenalne. Ale no, kto z nas ma taką wiarę i kto z nas doświadczył takich rzeczy i kiedy chcemy, możemy tego doświadczać. Na każde nasze słowo, na każdą naszą modlitwę się dzieje to, co wierzymy. Czy znamy takich ludzi, czy jak to jest? Myślę, że Pan Bóg, jeśli chce użyć, to daje taką wiarę, bo to jest ponadnaturalne. I wtedy taką wiarę na ten moment. Okej, a tutaj uczniom nie dał tej wiary, że oni... I dlaczego Pan Jezus ich tak karci, skoro Pan Bóg im nie dał tej wiary i nie chciał tego? Ja akurat mówię o sobie, jak byłam chora. Taką dostałaś taką wiarę. Tak, to nie było ze mnie. Tak. To nie było ze mnie. No właśnie, czyli mamy takie doświadczenia wiary, prawda? Mamy takie świadectwa wiary, natomiast są takie sytuacje jak ta, że się modlimy, modlimy, modlimy i nic, i zero skutku. I teraz pytanie, czy zawsze jest to kwestia naszej słabej wiary, czy czasami jest to kwestia naszej słabej wiary. I teraz no skąd zdobyć tą wiarę? Jezus tutaj podpowiada, przez post i modlitwę ta wiara ewidentnie wzrasta. Ale co to znaczy? Czy oni teraz mieli pościć i się modlić? Nie czy... zawsze wiara skutkuje uzdrowieniu. W moim przypadku ja w ogóle nie wierzyłem w Boga. Uzdrowienie było początkiem wiary. Miałem wspólnego z wiarą. I to nawet nie twojej, tylko brata, nie? Brat wierzył. Który się o ciebie modlił. Tak. Gdy przyszedł i powiedział mi o Jezusie, to w tym momencie się modlił o uzdrowienie i zostałem wyleczony z choroby. Ja nie miałem żadnej wiary. Znaczy, no wiadomo, to musi być, że tak powiem, wola Boża, przyznanie Boże, że Bóg wie, czego potrzebujemy faktycznie, a czego nie. tutaj jeszcze dodatkowo to uwarunkowane tym postem i modlitwą. Akurat w tym już konkretnym przypadku. To rzeczywiście, jeśli człowiek ma wiarę jak ziarnko gorczycy, jest to, idzie to w parze z Bożą wolą, to to się stanie. Natomiast jak zachodzi jedna rzecz, czyli nie ma tej wiary nawet jak ziarnko gorczycy, albo druga sytuacja, kiedy masz tą wiarę, ale nie jest to po Bożej myśli, to po prostu się to nie stanie. To są różne przypadki. Ja nie wiem, czy ja już nie chciałbym się może powtarzać, kiedyś mówiłem takie świadectwo. Pewna niewiasta wierząca, bardzo bogobojna, obudziła się rano, miała iść do zboru i wysłała krwotoku. Takiego dosyć poważnego. No i my jako młodzi w wierze tam zaczęliśmy to tamować, modlić się i nic, i nic, i nic, i nic. No w końcu trzeba pogotowie zadzwonić, bo jeszcze umrze tam. No i pogotowie zadała do szpitala, wyleczyli ją i potem lekarz powiedział, dzięki Bogu, że ta krew leciała, bo inaczej to nie dostała, ta krew i do mózgu walnęła i już całkiem wylewu dostała, nie wiadomo. To było potrzebne. Gdyby była albo martwa, albo sparaliżowana do końca. Czyli dobrze, że ta krew z nim uchodziła, a my się modliliśmy, żeby przestała. Ale Pan Bóg nie wysłuchał naszej modlitwy, bo wiedział, że to nie jest. I takich przykładów to na pewno jest miliony w naszym życiu, bo my się często modlimy o pewne rzeczy. A nie dobrze się modlimy. Dlaczego Bóg tego nie robi? No bo Bóg wie lepiej. Ja jeszcze skontrastuję, powtórzę się, właśnie to jest dobre zagadnienie. Tam się modlą i nie ma uzdrowienia. Ja w ogóle żadnej wiary nie mam i jestem uzdrawiany. No bo oni wierzą. Albo taki przykład na przykład. No ty potem uwierzyłeś. Dobrą pogodę, żeby było dużo turystów na dębkach, a w międzyczasie rolnik się modli o deszcz. Koniec. To ma większą wiarę. No i nie. Właśnie. Czy to wtedy tak działa? Ja się w tym wypadku będzie niezadowolony. Na pewno myślę, że tutaj taka oczywista lekcja, jaka z tego płynie, z pewnością są sytuacje, w których nasza niewiara powoduje, że nie dzieją się rzeczy, które mogłyby się wydarzyć. To jest chyba oczywiste, prawda, z tej sytuacji. Jezus karci swoich uczniów za brak wiary, co prawda później wyjaśnia im, że w tej sytuacji jest potrzebna modlitwa i post i widzimy w życiu Pana Jezusa modlitwę i post. Tak? Jezus pościł na początku swej służby, pościł 40 dni i później nie wiemy, czy jeszcze pościł, ale niewykluczone, że spędzał czas w modlitwie i w poście, na pewno w modlitwie, wielokrotnie. I myślę, że Jezus tutaj nie mówi o to, że teraz macie taką sytuację, to teraz macie pościć i modlić się, aż uzyskacie wiarę i wtedy będziecie w stanie uzdrowić, chociaż to może też mieć miejsce, ale raczej myślę, że Jezus tutaj mówi, w waszym życiu jest za mało modlitwy i za mało postu. I gdybyście trwali w poście, trwalibyście w modlitwie, to mielibyście większą wiarę i moglibyście pomóc temu chłopcu. Więc tutaj myślę, że jest dla nas wyzwanie jako chrześcijan, byśmy spędzali czas w poście i modlitwie. Jeżeli się nie modlimy, to w ogóle jesteś nienormalni, tak? Bo jeśli chodzi o post, to rzeczywiście Biblia nie nakazuje nigdzie postu jako wymóg, jako przykazanie. Natomiast widzimy, że Biblia w różnych miejscach mówi o poście i Pan Jezus mówił do swoich uczniów, kiedy faryzeusze zarzucali, czemu twoi uczniowie nie poszczą, to Jezus mówi, że przyjdzie czas, że będą pościć. I w Dziejach Apostolskich chociażby widzimy przykłady uczniów, którzy poszczą i się modlą. Nawet zbiorowo. Więc w innym miejscu Pan Jezus mówi, gdy pościsz, to się tam zamknij na osobności. Tak? Więc jest taki post na osobności, ale też widzimy apostołów, którzy się modlą i poszczą i posyłają na przykład apostołów do ich służby. Nie? Dorotka, coś chciałaś. Chciałam powiedzieć, że czytelny właśnie przykład ukazuje na to, że Jezus pościł, bo mówi, że ewidentnie tutaj, że i post, czyli jakby w tym momencie też Jezus pościł. Można by tak wnioskować. Wiemy, że pościł na początku te 40 dni i nocy i jak mówię, niewykluczone, że jeszcze później pościł, o czym już Pismo nie mówi, ale tego nie możemy wykluczyć. To, że o tym nie mówi, to nie znaczy, że to nie miało miejsca. Natomiast ten fragment sugeruje, że tak było. Że oczywiście ktoś może powiedzieć, no on przecież wiadomo, był Synem Bożym, to on mógł wszystko. Ale z drugiej strony Pismo mówi, że on będąc tutaj posługiwał jako człowiek pełen Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Bóg namaścił go mocą Ducha Świętego i w tej mocy dokonywał tych wielkich rzeczy. Więc tutaj znowu mamy ten paradoks Jezusa jako Syna Bożego, który jednocześnie jest w pełni człowiekiem i posługuje w mocy Ducha Świętego jako człowiek. Więc to jest też tutaj teologiczny dylemat i też na ten temat można popaść w jakieś skrajności, więc tutaj musimy po prostu mówić to, co mówi Pismo, o Jego pełnym człowieczeństwie i Jego pełnym bóstwie. Natomiast Jezus tutaj nie mówi, ja to mogę zrobić, bo ja jestem Bogiem, a wy tego nie możecie zrobić, bo jesteście tylko ludźmi. Nie. Jezus tutaj mówi, że brak im jest wiary. To im Jezus wyraźnie mówi, z powodu waszej niewiary. I później dodaje to, że post i modlitwa są narzędziem, rozumiem, umocnienia tej wiary. Są tym czasem, w którym Bóg naszą wiarę umacnia. Więc na pewno jest to wyzwanie do każdego z nas, kochani, byśmy poświęcali czas na post i modlitwę w naszym życiu. Na tą indywidualną przede wszystkim, jak też i na wspólną. Tak jak wspólnie się modlimy, czasami wspólnie pościmy, ale też w naszym osobistym życiu, kiedy nikt nie wie ile, kiedy, jak. Każdy z nas powinien o to zabiegać, o to dbać, jeśli chcemy mieć wiarę, która może uczynić więcej niż my możemy uczynić. Powiedziałeś, Pawle, że w Biblii nie jest nigdzie zaakceptowane, to jest wymagane. Nie ma nakazu takiego, że będziesz pościł dwa razy w tygodniu, albo będziesz pościł raz w miesiącu. Nie ma takiego przykazania. Ja też powiedziałem ten 21, że słowo nie wychodzi inaczej. I nie wyjdzie inaczej, jak tylko przez modlitwę. No, to... I inaczej akcentuje, że jest wymagany. Tak, no jeżeli chcemy doświadczać takich rzeczy, to tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówię, nie ma takiego, Jezus nie powiedział, mówię wam, poście raz w tygodniu, albo poście dwa razy w tygodniu, albo macie pościć Wielki Piątek. Nie ma czegoś takiego. To są kościelne przykazania wymyślone przez ludzi. Natomiast Jezus mówi, moi uczniowie będą pościć. To Jezus powiedział. Więc on zakłada, że jego uczniowie będą pościć. I widzimy to, tą zachętę do postu, chociażby w tym fragmencie. Więc Jezus mówi, jeśli nie będziemy gotowi w tej sferze zaprzeć się samych siebie, bo to jest jakiś element zaparcia się samego siebie, prawda? Kiedy musimy pościć, to sobie odmawiamy tej przyjemności jedzenia i no, nieprzyjemności tego, co się wiąże z postem, czyli w brzuchu nam burczy, ściskają nas kiszki i głowa nas boli, różnie to bywa. Więc teraz trzeba się zaprzeć samego siebie, żeby to znosić, bo chce, bardziej nam zależy na tych duchowych wartościach niż na naszym cielesnej przyjemności. Nie? Więc tu jest to takie podstawowe, że tak powiem, proste wyzwanie do zapierania się samych siebie. Powiedziałeś, że zależą na tych wartościach duchowych. No myślę o tej właśnie wierze, nie? O tym myślę. Wyobraź sobie, że można się zaprzeć tak w życiu, niekoniecznie z powodu wiary w Jezusa. Tak. Ateista, który nie wierzy w Boga, wyobraź sobie, że w moim życiu doświadczyłem 30-dniowej głodówki. Domyślam się pewnie gdzieś, z jakiego to powodu było. Człowiek ma, przyświeca mu taka idea, jakiś cel, żeby coś udowodnić. Ma w tym taką silną ideę, że nie jadą przez 30 dni, żeby zamanifestować. Tak. Ja byłem w szkole biblijnej. Tam był taki brat, który pościł 40 dni, żeby się dziewczynie oświadczyć. Żeby ona przyjęła jego oświadczyny. To 40 dni pościł w tej sprawie. I co? I dyrektor mu szkoły zabronił się oświadczyć. i się nie oświadczył. O. Także taka historia była. Bo najpierw poszedł do dyrektora szkoły, żeby zapytać, czy może się jej oświadczyć. To taka była szkoła z tradycjami. A dyrektor powiedział, że nie. Tylko to też pokazuje na to, co mówisz, że są różne idee, które przyświecają ludziom i ludzie są w stanie różne rzeczy robić. Niekoniecznie. Znaczy on akurat nie był wierzącym bratem, tylko tak akurat, nie, tak, tak, to był wierzący brat, tylko tak sobie wymyślił, że po prostu, nie wiem, wywrze na Panu Bogu, nie wiem, jakąś... Wierzący ludzie mają różne pomysły. Taki specyficzny, szczególny brat, kochany, ale czasami mu się w głowie przewracało. Swego czasu chciał mnie zastrzelić. Wydawało mu się, że Pan Bóg każe mu zastrzelić. Miał spluwę, chciał mnie zastrzelić, autentycznie. Prawdziwą spluwę. To w Stanach było. No. Miał spluwę, chciał mnie zastrzelić. Bo coś tam mu się, wiecie, wdało, że Pan Bóg do niego mówi. No, ale to tylko pokazuje, jak ludzie wierzący w swojej gorliwości potrafią szaleńcze zrobić rzeczy. Nie? Dobrze, że Pan Bóg go zachował przed tym i mnie, że jeszcze żyje, bo by mnie zastrzelił. No. Także, ja naprawdę spotkałem przeróżnych braci. Dobrze, że miał jeszcze innych braci, których też się poszedł poradzić. Poszedł do tych braci, powiedział im, że idzie mnie zastrzelić, a oni go odwiedli od tego. Także no, dzięki Bogu. Znam brata, który pościł tak długo, że trafił do szpitala psychiatrycznego i naprawdę przez rok czasu wychodził z takiej ciężkiej psychozy, która doprowadziła... Ale to była też, on później się przyznał, jak potem z nim rozmawiałem, to on się przyznał, że to niestety ten jego akurat nie post był motywowany jakąś rywalizacją z drugim bratem. Kto będzie dłużej pościł, rozumiecie? Taka duchowa rywalizacja. Jeden by chciał być lepszy od drugiego. Czyli pycha, niestety. No. Tutaj trzeba powiedzieć pycha. I Bóg sprowadził na niego taki straszny stan, że trafił do szpitala i tam go pobili ci współ chorzy, też psychiczni, bo on tam po prostu miał taki słowotok, że po prostu gadał, po prostu mieszał wszystko. Totalnie mu się w głowie pomieszało. I ci tamci nie wytrzymali, go pobili strasznie. To jest cała nauka. Tak, także tutaj trzeba uważać, tak, tak, żeby nie popaść w skrajność, jak we wszystkim. Sorry. Ja znam takie, na początku mowa nawrócenie, ja byłem nauczony tak, że jak chcę brać to i tam, no jak dzień, dwa, to nie chcę. Jak większe, to potrzebne jest iść do kogoś do pierwszego wyboru, stawiać ty i mówić, że ty chcesz, jak się nie chcesz mówić, ale ty. I pastor się starszy w Bogu się czuje w programie, że musi Ciebie błogosławić na tej. A Bóg skaże, nie, tak nie było, bo będzie złe. Tak. Czy dasz radę, czy masz zdrowie, czy Bóg od Ciebie tego nie wymaga. Takie, znaczy, tak. Takie jak oferty, dać, jak ofiary. Tak. Także no tutaj na pewno winniśmy to czynić. Natomiast jak ze wszystkim, tak? To nie jest tak, że teraz będziemy dzień i noc na kolanach, na twardej podłodze czy na betonie się modlić, żeby Panu Bogu pokazać, jak bardzo nam zależy. Czy właśnie, no ludzie wiadomo, w skrajności popadają, tak? Widzimy takich nadgorliwych ludzi, nad którymi niektórymi Bóg się zlitował i nic się złego nie wydarzyło, ale są inne przypadki, kiedy Bóg pokazał, no, że to jest niewłaściwa gorliwość, że gdzieś motywacja jest niewłaściwa, czy jest to jakaś, no, skrajność. Więc tutaj też się musimy tego wystrzegać. Z drugiej strony czasami to staje się wymówką do tego, by tego nie robić. Tak? Czyli niektórzy mówią, no ja nie chcę popaść w skrajność, więc ja najlepiej w ogóle nie będę tego robił. No nie, tutaj raczej myślę, że znajdujemy zachętę, ale tak jak tutaj mówimy, upewnijmy się, że nasza motywacja jest dobra, po pierwsze, że rzeczywiście szukamy Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości i czyńmy to, do czego jesteśmy dzisiaj zdolni. Tak dla jednego wytrzymać dzień bez jedzenia to jest wyzwanie i traci przytomność i ma zawroty głowy, więc niech zrezygnuje z jednego posiłku, niech je mniej. No to są różne inne sposoby, tak? Dla drugiego nie ma problemu 3 dni pościć, tydzień pościć, nie ma problemu. On jest w stanie to znieść i spokojnie może tyle pościć, więc to kwestia jest organizmu, możliwości, wieku, w jakim jesteśmy, czy leki jakieś przyjmujemy, czy nie, więc wiadomo, że tutaj trzeba też normalnego rozsądku, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli uważamy, że to nie dla nas, że my tego nie potrzebujemy, no to myślę, że jesteśmy zarozumiali, że nie traktujemy poważnie tego wyzwania, które tutaj znajdujemy i tej zachęty, że jednak jest to źródło duchowej mocy, jest to źródło wiary, której potrzebujemy w naszym życiu. I ten czas, ci z nas, którzy poszczą, wiemy, że jest to cenny czas, że jest to wartościowy czas, że jest to coś, co nas zbliża do Boga. Więc myślę, że no, możemy zaświadczyć, że to nie jest zmarnowany czas, że to nie jest daremny czas, że to jest potrzebne wielu, wielu z nas. Pomaga przezwyciężyć różnego rodzaju cielesne pożądliwości, słabości ciała. Także jest to ze wszechmiar błogosławione i nawet z medycznego punktu widzenia krótki post, dniowy, dwudniowy, trzydniowy, generalnie jest zdrowy dla człowieka. Tak? Niektórym z nas przydałoby się od czasu do czasu, nie wskazując palcami. Więc no, proste, no, to jest zdrowe i dobre dla nas, dla naszego ducha i dla naszego ciała. Więc tutaj myślę, że ta historia no, jest słowem zachęty w tym kierunku dla nas. To co, pomodlimy się jeszcze, nie? Na czas. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, w którym objawiasz się nam jako Syn Boga Żywego, jako Pan, który jest prawodawcą. Ty jesteś tym, który stoi ponad Mojżeszem, ponad Eliaszem, ponad prawem, jako prawodawca Nowego Przymierza. Jako ten, którego mamy słuchać, któremu mamy służyć, któremu mamy wierzyć. Daj, Panie, by nasza wiara w Ciebie była mocna, była trwała, była niezłomna. A kiedy nie rozumiemy Ciebie, kiedy chwiejemy się w wierze, kiedy modlimy się i nie widzimy skutków, kiedy zmagamy się z różnymi sytuacjami, problemami, daj, Panie, by nasza wiara nie ustała. Daj, żebyś tak jak swoich uczniów prowadziłeś i kształtowałeś i posłałeś do swoich dzieł. Daj, abyśmy i my poddawali się pod Twoją mocną rękę. Aby to wszystko, co jeszcze w nas słabe, to wszystko, co jeszcze wymaga Twojej przemiany, Twojego uświęcenia, Twojego uzdrowienia, żeby to się działo w naszym życiu. Prosimy, kochany Panie, kontynuuj Twe dobre dzieło w każdym z nas i daj nam też tą łaskę, byśmy szukali Ciebie w poście i w modlitwie, aby nasza wiara była czystsza, nasza wiara była mocniejsza, abyśmy też mogli oglądać więcej Twoich cudownych dzieł w naszym życiu i w naszej posłudze. Prosimy, umacnij naszą wiarę, abyśmy nie usłyszeli od Ciebie tych słów nagany, że jesteśmy ludźmi małej wiary. Obyśmy usłyszeli od Ciebie słowa pochwały, żeśmy Twoimi sługami, żeśmy Twoimi wiernymi sługami. Amen. Amen.